ինչքան խելոք մարդի դես գյուղից գնացա գյուղացի, նա կամ գառնարացա եղել, կամ հյուլարացա եղել, կամ եզնարացա եղել, գյուղի հետ, անասունի հետ, հողի հետ աշխատող մարդը միշտ խելոք ալնում, կարտոժնիկ չի լինում, ալկաշ չի լինում, ալկոգոլիկ չի դառնում, շատ խելոք և իր ընտանիքը պահող մարդիկ են դառնում, գիտության մեծ աշխատողներ, ում ուզում ես հիշիր, բոլորն էլ գյուղից են գնացել այդ խելոքները։ Ամենամեծ տեսը վեր տվալած դժվարությունները։ Ամենամեծ տեսը ենա տվալ վեր քչո բավարարվիս, շատ թամահ չանիս, ունենաս դարդա, չունենաս դարդա, որ չունենաս ավելի փոքր դարդա, որ շատ չունենաս, էտա տվալ էտ տեսը, ու լինել ազնեի, մաքուր, հալալ աշխատանքով, ամենամեծ հարստությունը հալալ աշխատանքով ապրել։ Ձեր խոխորցը հինչ սկզբունք հավը գտաս տիրակավ։ Մեր խոցը հունցը ես կամ են սկզբունք հավել տեսըմ տվա։ Լինել ազնիվ, լինել մաքուր, լինել խելոք, քիչո բավարարվել, օգնել քո ընկերներին, եւ այլ եւ այլ, ինչ որ լավնա։ Մենք բնականաբար ճահելությունը ուրիշ է, դառնա փոխվալ, ժամանակներն ա փոխվալ, կամ մի պեն վեր դժգոհք։ Մեկի ճահելությունը շատ պեները մզան առաջը, հատկապես գիտության տեսակետից, հատկապես սպորտը տեսակետից, սպորտը ով ա մեզ ցուստվել կամ ինչը, ոչ մի բան չենք տեսա։ Ինչ մնում ա ֆիզիկական աշխատանքի հարցում, դրանք չեն սիրի, ես չեմ զարմանում, որ չեն սիրում, ես չեմ զարմանում, որ հողիս չեն մոտենում, ծառիս չեն մոտենում, որովհետև սովորել են, շրջապատը այնպիսին ա, որ նրանք էլ շրջապատից են սովորում, չեն ուզում աշխատել և էր կրտել չեն ուզում, իսկ դրա համար այնպիսի նպաստավոր պայմաններ պիտի, որ ինքը սիրելով գնա այդ աշխատել, հիմա ով կսիրի լաբատկեն, ենքան սվարկա է նրալ 4 կիլովանոց է դերալ, հիմա լավ լաբատկա էլ չկա, որ վերցին աշխատել, հիմա փոքր տեխնիկա պիտի հողագործի ձեռքը լինի, որ հաճույքով աշխատի, այն երիտասարդ հաճույքով կաշխատի և իրենց բոստանը կվարի և հարևանին և մյուսինը, համ փոք աշխատի, համ էլ իր ծնողներին աշխատանքը կթեթևացին, թե ասեց գնա քշերց իրեք դու բահով դոր դարյազով դոր ես իմ քար քանդեր, դես չի լինում, չեն գնալու, այդքան տելևիզոր ես նայում լապատկա տեսած կաս, մենակ ջուր ջուրող է նայում լապատկա, մնացածը սաղ տեխնիկա աշխատում է տայգիններ, ձեզ երջանիկ մարդիկ համարում։ Եվ էր չհամարին, բա ինչ պիտանին, վեր միջի մենք սաղմ երջերիք եմ, ոտ հասուն տարեկան հասակում, վեր ես համ պիհումում, համ տնգումում, համ պատվաստումում, համ ստեղծումում, ուրիշին օգնում, ամեն ինչ էլ անում եմ, խե երջանիք չէ։ Իսկ ընտանեկան երջանկության գաղտնիքը, վերհատել լող միասին այդ կողքը, ինչ անում ենք ընտանիքն էլ երջանիկ անում ենք, վեր ոչ մի ցակմջերում չի, ոչ մի մագազինում գրանցված չի, վեր մի մարդ պարտ կավազում արխային տամում, բա էլ հունցինի դա լող աշխատանք արդում կանի, պիտի աշխատես է որոնի։ Ինչ պատգամ ունիք, ինչ խորհուրդ ունիք երիտասարդներին։ Երիտասարդներին իմ խորհուրդը ենք ինի, որ մի քիչ ինքնուրույն դատողություն ունենան, ծնողը ասմա կարթի, կարթի, բուստանեն հետ կոշ չոնից, հողենն հետ կոշ չոնից, անասունեն հետ կոշ չոնից, չինա համասանը կարթի եկտանը նստե, վեջ մարդու չինաս, վեջ էլ աղջիկ ոզիս, պատկելանին վերոզի, պարտք կանիս, ինձ թաղիս, նան հետ դու ինչ ոզմից կանիս, անհարմար վիճակա ստացվա։ Համասարանը ավարտումա իհարկե գործ չիննան, ինչքան պիտի գործեն, լցած ա գործ, համասարը ավարտած են ասման, դու մագազինումը եք աշխատ է, բայց կամպետը չես թողում չում ծախիս, դու սեղան պետի ծախիս, թա ինչա կամպետանու տոլանը, ինել չն տամ, որ հետե աշխատանք տեղ չկա, փոխանակ պեշակ սվերին, մաղ կապողից, էշին պալան կարողի այդ պեշակ է արանքում, երկու տասնյակից ավել լավ պեշակներ կա, վեր համաղջկորանց համարալավ, համտղորանց համարալավ, վեր սվերին, ծնողները չեն ուղարկում, որ գնան պեշակ սվերին ճանտոն պահին ամուսնանը, պիտի պեշակ սվերի մարդը, բոլա հերից աշկան կարտալս, բոլորի չի պիտի կարդին, բոլորի չեն կարա գիտնական տեռնան, ովի վիճակը է, ով կլոխը լիգնա թողնա կարդի, դերտակ կխավ ավարտածը կելականախուտուրը մտուրը սկսե գործերանել,